नवासीवान सर, बद्धमूल मन की अन्य प्रयत्नों से अविचलता का इंदु और अहल्या की मनोवृत्ति से कथन द्वारा वर्णन। भानु ने कहा, भगवन मन ही जगतों का रचिता है, समष्टि भावापन्न मन ही परम पुरुष यानी हिरण्यगर्भ है। लोक में जो कार्य मन से किया गया हो वही कृत है और शरीर द्वारा किया गया कुछ भी कृत नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार मन की सामर्थ्य देखिए। एंदव साधारण ब्राह्मण होकर भी मन की भावना से ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए। दो मन से मैं तुच्छ देह हूँ ऐसी भावना करने पर नर देहता को जन्म मरण आदि धर्मवत्ता को प्राप्त होता है और देह भावना से यदि युक्त न हो तो जन्म मरण आदि से पीड़ित नहीं होता। तीन बाह्य दृष्टि यानी देह आदि में आत्मबुद्धि करने वाले पुरुष को देह में सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। अंतर्मुख होने के कारण चेतन आत्मा को आत्मा समझने के कारण योगी को देह में प्रिय और अप्रिय का ज्ञान नहीं होता। चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसलिए यह निश्चित हुआ कि संपूर्ण भ्रमों से पूर्ण जगत मन से ही उत्पन्न हुआ है। इस विषय में इंद्र का अहल्या के साथ जो वृत्तांत हुआ है वह दृष्टांत है। पांच ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान भानुजी, यहाँ पर कौन अहल्या है और हे तमोनाशिन कौन इंद्र है? जिनका वृत्तांत सुनने पर पवित्र दृष्टि प्राप्त होती है। छह सूर्य ने कहा, हे देव, सुना जाता है प्राचीन समय में मगध देश में इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ जो पुराण में प्रख्यात राजा इंद्रद्युम्न के समान प्रतापी था। जैसी चंद्रमा की रोहिणी भार्या है वैसी ही उसकी चंद्रमंडल की कांति के समान कांति वाली कमल के तुल्य विशाल नेत्र वाली अहल्या नाम की भार्या थी। सात आठ वर्टिकल बार उसी नगर में संपूर्ण विटों में श्रेष्ठ और विटविद्या में कुशल इंद्र नामक कोई विट ब्राह्मण कुमार रहता था। नौ पटरानी अहल्या ने कहीं पर कथा के प्रसंग से पहले अहल्या गौतम पत्नी इंद्र की इष्ट हुई थी ऐसा सुना था। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार ऐसा सुनकर अहल्या नामक राजा की पत्नी इंद्र नामक विट पर अनुरागिणी हुई। तदंतर मुझ पर आसक्त वह इंद्र मुझ अहल्या के पास क्यों नहीं आता? इस प्रकार वह उत्कंठित हुई। ग्यारह वह बाला कमल नालों के समूह तथा केले के पल्लवों के बिछौने पर वन में जैसे कटी हुई लता संतप्त होती है वैसे ही अत्यंत संतप्त होती थी। बारह जैसे ग्रीष्म ऋतु में संतप्त वनभूमि में मछली तड़पती है वैसे ही सकल राज संपत्तियों में उसे खेद होता था यानी संपूर्ण राजविभूतियाँ उसको भली नहीं लगती थी। तेरह यह इंद्र है यह इंद्र है इस प्रकार वह प्रलाप करती थी। कामदेव की पराधीनता को प्राप्त हुई उसने लज्जा का भी परित्याग कर दिया था। चौदह उसकी वैसी दुर्वस्था देखकर सर्ग पेज 552 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। दुःखित हुई उसकी एक सखी ने उससे बड़े प्रेम के साथ कहा, प्रिय इंद्र को मैं बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा के तुम्हारे समीप लाती हूँ, तुम्हारे इष्ट को तुम्हारे समीप लाती हूँ। यह सुनकर उसकी आंखें विकसित हो गई जैसे मुरझाई हुई नलिनी कमल के पैर पर गिरती है वैसे ही वह सखी के पैर पर गिर पड़ी। तदंतर दिन के बीतने पर जब संध्या हुई तब उसकी वह सखी इंद्र नामक उस ब्राह्मण बालक के पास गई। पंद्रह सत्रह वर्टिकल बार वह सखी इंद्र को युक्तिपूर्वक समझा बुझाकर रात्रि में अहल्या के निकट शीघ्र ले आई। तदंतर किसी एक गुप्त घर में बहुत सी फूलमालाएं और अंगराग से विभूषित वह अहल्या जैसे गौतम पत्नी अहल्या इंद्र के साथ रति को प्राप्त हुई थी वैसे ही उस इंद्र नामक विट के साथ रति को प्राप्त हुई। अठारह उन्नीस जैसे वसंत लता को रस से अपने अधीन करता है वैसे ही हार केयूर आदि से मनोहर उस विट से वह तरुणी सुरतोचित क्रीड़ाओं द्वारा अपने वश में की गई। तदंतर इंद्र नामक विट पर अनुरक्त हुई संपूर्ण जगत को तन्मय देखती हुई उसे समस्त गुणों से पूर्ण अपना पति रुचिकर नहीं हुआ। 20-21 कुछ समय के बाद राजा को उस अहल्या के मुखरूपी आकाश को प्रकाशित करने वाली इंद्रानुरागिता ज्ञात हुई। 22 जितने समय तक वह इंद्र का ध्यान करती थी उतने समय तक उसका मुख ऐसा शोभित होता था जैसे कि पूर्ण चंद्रमा से विकसित कुमुद सुशोभित होता है। 23 इंद्र की भी समस्त इंद्रियां उस पर आसक्त थी, अथ वह बड़ा व्याकुल रहता था, उसके बिना कहीं पर भी एक क्षण नहीं रह सकता था। 24 तदुपरांत अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह होने के कारण प्रकाश रूप से कामचेष्टा वाले उन लोगों का दुर्विनय जो कि अत्यंत व्यथा पहुंचाने वाला था राजा के कानों तक पहुंचा। 25 वर्टिकल बार राजा ने उनका परस्पर अत्यंत आसक्ति वाला भाव देखकर बहुत से दंडों से उन दोनों का शासन किया। 26 वर्टिकल बार उन दोनों को हेमंत ऋतु में तालाब में छोड़ा, फिर भी वे बड़े संतुष्ट होकर हंसते थे, वहां उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार तदंतर राजा ने उनसे पूछा, हे दुर्मतियों, तुम खिन्न हो या नहीं? जलाशय से निकाले गए उन दोनों ने राजा से कहा, हे राजन, परस्पर की अनिंदित मुख कांति का स्मरण करके यहाँ पर हम लोगों ने परस्पर बद्ध प्रेम अपनी आत्मा को नहीं जाना। 28-29 वर्टिकल बार चूंकि हम लोगों का संग यानी मन का संबंध निःशंक है यानी पृथक होने की शंका से रहित है, इसलिए हे राजन, आपके द्वारा किए गए उत्पीड़न आदि दंडों में अंगों के छेदन से भी हम लोग हर्षित रहते हैं, खिन्न नहीं होते। 30 तदंतर वे भाड़ में भड़गुंजे की भट्ठी में झोंके गए, वहां पर भी प्रसन्न नहीं रहे। उन्होंने पहले की तरह राजा से कहा, परस्पर की स्मृति से हर्षित होकर वहां पर भी हम सुखी रहे। तदुपरांत हाथी के पैरों में बांध दिए गए, वहां पर भी पूर्ववत वे प्रसन्न रहे। परस्पर स्मृति से हर्षित होकर उन्होंने राजा से फिर वैसे ही कहा, कोड़ों से पीटे गए फिर भी वे खिन्न न हुए। पहले की तरह फिर भी उन्होंने राजा से कहा, राजा से दिए गए अन्यान्य दंडों से पुनः पुनः निकाले गए उन्होंने पूछने पर फिर वैसे ही उत्तर दिया। इंद्र ने राजा से कहा, राजन, संपूर्ण जगत मेरे लिए दयितामय है, दुःख हेतु शरीर छेदन आदि मुझे कुछ भी दुःख नहीं देते। हे राजन, 552 पेज 553 89 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इसका भी संपूर्ण जगत मनमय हो गया है, इसलिए अन्य पीड़न से भी हम लोगों को कुछ दुःख नहीं होता है। हे राजन, मैं मनोमात्र हूँ और मन ही पुरुष कहा गया है। 31-36 वर्टिकल बार यह देह मन का विस्तार मात्र ही देखा जाता है। यदि कहिए मैं मन को ही दंड से नष्ट कर डालूंगा तो उस पर कहते हैं, एक काल में प्रयुक्त अनेक दंडों से इस वीर मन का तनिक भी भेदन नहीं किया जा सकता। हे राजन, वे किसकी और कैसी शक्तियां हैं जिनसे वे भी मन जिनका की तद्भावापृत रूप निश्चय अनुभूत है भिन्न किए जाते हों? देह चाहे वृद्धि को प्राप्त हो चाहे नष्ट भ्रष्ट हो जाए किंतु विचारित भावित अर्थ के अभिमुख हुआ मन पूर्ववत स्थिर रहता है। हे राजन, अपने इष्ट अर्थ चिरकाल से अभिनिविष्ट आग्रहयुक्त और उसमें स्थित मन को शरीर में स्थित भाव और अभाव पीड़ित करने के लिए समर्थ नहीं होते। हे राजन, तीव्र वेग वाले मन से जो वस्तु भावित होती है उसी को पुरुष स्थिर रूप से देखता है, शरीर द्वारा किए गए कार्य को नहीं देखता। हे राजन, महात्माओं की वर शाप आदि कोई भी क्रियाएं तीव्र वेग से युक्त मन को उसके अभीष्ट पदार्थ से विचलित नहीं कर सकती। जैसे मृग महापर्वत को विचलित नहीं कर सकते वैसे ही पुरुष तीव्र वेग से युक्त मन को अपने अभीष्ट पदार्थ से विचलित करने में समर्थ नहीं होते। जैसे बहुत ऊंचे देवालय में भगवती देवी प्रतिष्ठित होती है, वैसे ही यह सुंदरी मेरे मनःकोश में प्रतिष्ठित है। मेरे जीवन की रक्षा करने वाली इस प्रिया से युक्त मैं दुःख का अनुभव वैसे ही नहीं करता, जैसे कि शिखर पर स्थित मेघमाला से युक्त पर्वत ग्रीष्म ऋतु की तपन का अनुभव नहीं करता। हे राजन, मैं जहाँ जहाँ रहता हूँ अथवा गिरता हूँ, वहाँ पर इच्छित पदार्थ के लाभ से अतिरिक्त तनिक भी किसी का अनुभव नहीं करता। अहल्यारूप प्रिया नाम वाले मन से इंद्र नामक मन ही भली भांति संबद्ध होकर, यानी एक ही मन दो वेशों से अहल्या और इंद्ररूप से दृढ़ता से संबद्ध होकर, स्वभाव से अतिरिक्त अन्य विषय को प्राप्त नहीं होता, यानी सैकड़ों प्रयत्नों से भी उसका स्वभाव दूसरे रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। हे राजन, धीर का मन एक कार्य में निविष्ट एकाग्र होता है। वह महात्माओं के वर और शाप के प्रभाव से भी मेरु की तरह चलित नहीं होता। देह वर और शाप से अन्यता को प्राप्त होती है, किंतु धीर मन संपूर्ण विक्षेपों के विजिगीषु के रूप से स्थिर रहता है। 37-49, 553। यदि कोई कहे कि देह ही मन का कारण है, देह उत्पीड़न होने पर मन का उत्पीड़न क्यों नहीं होता? हे राजन, ये दिखाई दे रहे प्राणियों के शरीर रूपी टुकड़े जो कि वृथा उत्पन्न हुए हैं, मन के कारण उत्पादक नहीं है, किंतु मन ही इन शरीरों का ऐसा कारण है, जैसे जल संपूर्ण वनों की लताओं के रस का कारण होता है। 50. हे महात्मन, मन आत्मा का पहला भोगायतन है, यह समझिए, और उसने जगत में संपूर्ण शरीरों की कल्पना कर रखी है। इस पुरुष का वह आद्य भोगायतन मन जहाँ जहाँ पर अहम इस अभिमान से आविर्भूत होता है, उससे तत्त शरीर का आकार उत्पन्न होता है, अन्य नहीं होता। 51. सर्ग, पेज 554। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उक्त अर्थ का ही दृष्टांत द्वारा उत्पादन करते हुए कहते हैं। उत्पत्ति प्रकरण। हे सुभग, मन को ही मुख्य अंकुर जानिए, उससे वृक्ष के पल्लव आदि के तुल्य पुरुष की देह उत्पन्न हुई है, फैली है। अंकुर के नष्ट होने पर फिर पल्लव शोभा उदित नहीं होती, किंतु पल्लवों के क्षीण होने पर अंकुर का कदापि नाश नहीं होता। 52. इसीलिए देह का नाश होने पर भी पुनः पुनः देह की उत्पत्ति होती है, किंतु चित्त का नाश होने पर कैवल्य ही होता है, फिर उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। देह के नष्ट होने पर भी मन अनेक देहों को उत्पन्न करता है, जैसे कि स्वप्न भूमि में चित्त नयने स्वप्नों को दर्शाता है, और चित्त के नष्ट होने पर तो शरीर किसी का भी उत्पादन नहीं करता। इसलिए संपूर्ण पदार्थों के हेतुभूत चिंतामणी के सदृश मन की परम पुरुषार्थ साधन रूप से रक्षा कीजिए, अपने तुच्छ क्रोध आदि के कारण उसका विनाशन कीजिए। यह अर्थ है 53 जो बात पहले कही थी, उसी का समुचित रूप से अनुवाद कर उपसंहार करते हुए दंड में प्रयत्न की विफलता को दर्शाते हैं। हे राजन, प्रिय युवती मेरे मन में स्थित है, अतएव प्रत्येक दिशा में उसको मैं देखता हूँ और नित्य आनंद में हूँ। तुम्हारे नगर के अंतर्गत तुम्हारे सेवक आदि में जो मुझे दुःख देने वाले कशाघात शस्त्राघात आदि हैं, उनके फलभूत दुःख को एक क्षण भर अथवा बहुत देरी तक मैं कुछ भी नहीं देखता। 54. 89. सर्गसमाप्त।